Bandoneon programından hepinize iyi öğlenler. Didem ben. Merhaba, ben Kaya. Bu hafta Fulvio Salamanca'yı ağırlıyoruz. Programımızda Chike dinleyerek başladık. 19 Ağustos 1921 Molina doğumlu bir müzisyen, evet, kendisi. Evet, Santa Fe bölgesindeki Molina, evet, şehrinde doğmuş. 1999 yılında aramızdan ayrılmış orkestra şefi, piyanist, aranjör Fulvio Salamanca. Evet, çocukluğunda müziğe başlamış olan bir isim. Diğer birçok orkestra şefi gibi. Dediğin gibi Didem, Santa Fe bölgesinde Molina şehrinde doğuyor. Juan Molina şehrinde ve çok küçük yaştayken de Cordoba'daki Varillas şehrine yerleşiyorlar. 6 yaşında müzik derslerine başlıyor. Evet, 6 yaşında müzik derslerine başlamayı bırak, 12 yaşında piyano öğretmeni oluyor. Evet, piyano öğretmeni olarak mezun oluyor başladığı derslerden 12 yaşındayken. 1935 yılındayken mahallenin çocuklarıyla beraber ilk orkestrasını kuruyor. Adını da Orkestra Miki koyuyorlar ve beraber bütün Cordoba bölgesini tango, vals ve milongalar çalarak turluyorlar. Ve o dönemde daha 14 yaşında. Biz 14 yaşındayken neler yapıyorduk düşünmek istemiyorum şu anda gerçekten. Ben senin 14 yaşını hatırlıyorum. Çok teşekkürler. Hatırlatmayalım. 1938 yılında bir Cordoba şehri olan San Francisco'ya Juan D'Arienzo geliyor turneye yaparken ve orada sahneye çıkıyorlar. Onu bütün grup arkadaşlarıyla beraber izlemeye gidiyorlar Fulvio Salamanca. Ve orada orkestranın üyeleriyle tanışma fırsatı buluyorlar bu konserden sonra. Bu da hayatındaki herhalde dönüm noktalarından biri oluyor kendisinin derken, sözü fazla uzatmadan ve hazır Juan D'Arienzo'dan da konu açılmışken, Walter Gitarez'in sesinden, Juan D'Arienzo Orkestrası'ndan Quiero Verte Una Vez Más adlı parçayı dinleyelim ve hemen ardından Fulvio Salamanca'dan Yo Tengo Un Pecado Nuevo adlı parça gelsin. Sentiré y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Quiero verte una vez más. Estoy tan triste que no puedo recordar. ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más. Y en mi agonía un alivio sentiré, y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Un alivio sentiré, y olvidado en un rincón más tranquilo moriré. Mi paloma, ¿cómo pudo deslizarse de mi mano si la sangre de mi pulso al partir no lo anotaron? Ay, cariño, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo: beber el llanto de tus ojos. Y han sufrido, en qué grieta de otros labios beberás agüita mansa, en qué labio son los míos olvidados. De mi mano, si la sangre de mi pulso al partir no lo ha notado. Ay, cariño, yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo: beber el llanto de tus ojos. Si han sufrido, en qué grieta de otros labios beberás agüita mansa, en qué labio son los míos olvidados. Ay, cariño, ay, mi paloma. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Full Bio Salamanca'yı ağırlamaya devam ediyoruz. Santa Fe'ye 1938 yılında Juan D'Arienzo'nun geldiğinden, evet, bahsettik ve bütün orkestranın üyeleriyle tanıştığından bahsettik Full Bio Salamanca'nın. Full Bio Salamanca bu sırada 17 yaşında. Bu sırada 17 yaşında. Ve Miki adında, orkestra Miki adında bir grubu var ve mahallenin çocuklarıyla beraber kurmuşlar. Evet. Bütün Kordoba'yı turluyorlar yani. Yine de hafife almamak lazım. Kesinlikle. Bayağı milongalar, valsler, tangolar çalan bir gruptan bahsediyoruz. 12 yaşında piyano öğretmeni olmuş birinden bahsediyoruz. Zaten hafife almak gibi bir şey söz konusu değil. Evet, bu konserden sonra bir sene sonra Juan D'Arienzo'ya bu genç piyanistten bahsediyorlar. Tavsiye ediyorlar kendisini ve Juan D'Arienzo Fulvio Salamanca'yı Buenos Aires'e davet ediyor. Ve ilk kez 1940'ın Mart ayında beraber çalıyorlar ve 17 sene boyunca da bu orkestranın piyanisti olarak devam ediyor. Dikkatli dinleyicilerimiz hatırlarlar. Juan D'Arienzo Orkestrası'ndaki Rodolfo Biaggi etkisinden bahsetmiştik. Piyanist olduğu dönemde 1938-39 yıllarında çalışmıştı. Ve sonradan gelen piyanistlerinde hep bu çizgiyi koruduğunu söylemiştik bir programımızda. Fulvio bu ritmik yapıyı evet. koruduğunu Hı-hı. söylemiştik aslında. Aynen öyle. Ve o dönemde de orkestranın baş bandoneonisti ve aranjörü de geçen hafta konuğumuz olan Hector Varela'ydı. O yüzden şimdi iki parça üst üste gene girelim. İlk diyelim ki 1942 yılından gelsin bize. Fulvio Salamanca'nın piyanisti olduğu dönemden. Vieja Recova adlı parça Juan D'Arienzo Orkestrası'ndan Juan Carlos Lamas söylüyor. Ve ardından hazır adını anmışken bir Hector Varela parçası gelsin 1964 yılından. A Don Antonio. Mientras iba caminando como un kurda, tranco a tranco, solo y triste, recorriendo el veredón, sentí el filo de una pena que en el lado de la zurda se empeñaba traicionera por tajear un corazón. Entre harapos lamentables una pobre limosnera, sollozando su desgracia, a mi lado se acercó, y al tirarle unas monedas a la vieja pordiosera, vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó. Recoba, rinconada de su vida, la encontré sola y perdida, como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta la taba, la vejez la derrotó, vieja recoba, si vieras cuánto dolor. Una carta brava, se le dio vuelta la taba, la vejez la derrotó, vieja recoba, si vieras cuánto dolor. We'll be right back. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Fulvio Salamanca ile yolculuğumuza devam ediyoruz. 1940 yılında Juan D'Arienzo Orkestrası'na katıldığını söyledik. Mart ayında ilk defa beraber çalmaya başladılar. Bu sırada da Hector Varela vardı. Hector Varela'yı da dikkatli dinleyicilerimiz bileceği üzere geçtiğimiz hafta ağırladık. Orkestranın şefi. Evet. O dönemde aranjör. Juan D'Arienzo Orkestrası'nın baş bandoneonisti ve aranjörü kendisi. Evet. Ve orkestrayı Juan D'Arienzo, Fulvio Salamanca'nın da katıldığı dönemde yenilerken orkestrayı müzisyenleri seçme görevini de zaten Hector Varela'ya veriyor. Bütün üyeleri Hector Varela seçiyor orkestrayı. D'Arienzo Orkestrası'nda kaldığı süre içinde Salamanca 300... Evet. 380 kayıt yapıyor. Evet. Bayağı iyi bir rakam bu. Kesinlikle. 17 sene beraber çalışmışlar. 380 kayıt yapıyorlar beraber. Şimdi ilk ve son kayıtlarını dinleyeceğiz. Mesela ilk kayıtlarını 1940'ta Entre Dos Fuegos adlı parçaya yapıyorlar. Enstrümantal bir parça Juan D'Arienzo Orkestrası'yla. Ve beraber çalıştıkları son kayıtta 1957 yılında Sin Barco y Sin Amor adlı parça Armando Laborde'nin sesinden dinliyoruz. vidrio en cada mesa y yo bebo mi cerveza escondido como siempre. ¿Dónde estoy? Por aquel amor me pierdo en un borrón con mi tristeza y tirado en esta mesa sueño y canto mi canción. Canción del marinero, un amor en cada puerto. Cantemos y brindemos con nostálgica emoción. Mañana zarparemos rumbo al mar, rumbo a otro suelo. Yo soy un marinero sin barco y sin Bandoneon programında Fulvio Salamanca ağırlamaya devam ediyoruz. Yine fırsatını bulmuşken ki 17 yıl çalıştığı için bu fırsatı bu programda bol bol buluyoruz. Juan D'Arienzo çaldık. Beraber yaptıkları kayıtlardan Entre Dos Fuegos ve Sin Barco y Sin Amor. Evet, bunları dinledik. Juan D'Arienzo o dönemin en temel orkestralarından biri olduğundan ve birçok müzisyenle de yolu kesiştiği için bol bol haliyle adı geçiyor. Adı geçtikçe de biz burada kendisinden birer ikişer parça en azından çalmaya özen gösteriyoruz. Bugün birer ikişerden biraz daha fazla oldu. Ama 17 yıl beraber çalışmışlar. Yani tabii, piyanist olarak orkestrasının üyesiymiş. Bence kabul edilebilir. Anmasak olmazdı. Hector Varela ile beraber çalışmışlar. Anmasa mıydık? Yani. Juan D'Arienzo'yu çok seviyoruz. Ve ardından 17 sene beraber çalıştıktan sonra 1957'de artık kendi orkestrasını kurmaya karar veriyor Fulvio Salamanca. Ve orada bandoneonist Eduardo Corti'nin de yardımıyla yeni bir orkestra kuruyorlar. İlk sahnelerinde Haziran ayında 1957'de Radio Splendid'de alıyorlar. Evet, eskiden radyolarda sahne almak deniyor, canlı orkestralar çalıyor. Bundan birçok müzisyen de bahsettik programımızda. Zaten bu program sayesinde dinleyicilerimiz de o dönemin Arjantin'deki ünlü radyoların isimlerine de aşina oldular. Radio Splendid, Radio El Mundo gibi birçok radyoda sahne alıyorlar. Şimdi ilk o dönemde ilk iki kayıtları da o dönemde Chique ve Alma Empeña adlı parçaları yapıyorlar. Chique'yi açılış müziğimiz olarak zaten dinlemiştik sizinle. Açılış kendisiyle yaptık. Evet. Şimdi Alma Empeña ve Dame Mi Libertad. Evet, 1959 yılından Dame Mi Libertad parçası bu arada. Cartas marchitas en tantas lecturas con santo desteñir. Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta. Percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido, de amores me baja. Y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía, y hoy día es apenas el eco el que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido, y amores me mata. Y yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Aunque nunca me des mi libertad, por ser fiel al deber y a mi conciencia, mientras pueda te voy a respetar. Mas no sé si lo peor es traicionarte o besarte pensando en otro amor, y al tener que mentir por respetarte, despreciarte con todo el corazón. No me obligues a esto tan terrible de seguir a tu lado. Sin amor no es posible que así me sacrifiques, porque un día el corazón se equivocó. Dame mi libertad, dame el derecho de volver al amor con dignidad. No me empujes por un despecho inútil a lo que por los dos quiero evitar. Dame el derecho de volver al amor con dignidad. No me empujes por un despecho inútil a lo que por los dos quiero evitar. 94.9 Açık Radyo'da Fulvio Salamanca'yı ağırladığımız Bandoneon programında Fulvio Salamanca Orkestrası'ndan Alma en Peña ve Dame mi Libertad dinledik. 1959 yılından bir kayıttı. 1957 yılında kendi orkestrasını kurduğundan bahsetmiştik. Fulvio Salamanca'nın kendisi Komünist Parti üyesi, evet, bir müzisyen. Politik olarak da bu yüzden, siyasi görüşü yüzünden de birçok kez başı belaya giriyor, hapis yatıyor, çıkıyor gibi şeyler grup başına arkadaşları giriyor. Arkadaşları tarafından karakollardan toplanıyor falan. Siyasi görüşleri çok ön plana keskin çıkan bir, evet, müzisyenlerden birisi. Hatta sırf bundan dolayı bütün hükümetlerle Arjantin'deki problem yaşamış sıklıkla ve bir dönem radyo ve televizyonlara çıkması da yasaklanmış kendisinin. 1961'de Uruguay ve Şili turnesine çıkıyor. 1975'te de 3 ay süren bir Japonya turnesine çıkıyor. Orada da bir Japon şirketle 24 parça kaydediyor hatta. Daha fazla uzatmadan şimdi tango dansçılarının da hazır Fulvio Salamanca'da demişken en çok dinlemek istediği ve hala neden çalmadı bu programda diyebileceği iki parça gelsin arka arkaya. İlki 1959 yılından Armando Guerico'nun sesinden Hasta Siempre Amor ve ikinci parçamız da 1958 yılından Bomboncito adlı parçalar geliyor. Hasta siempre, amor, te veré de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre, amor, corazón como el mío que compartió tu hastío. No encontrará y entre la gente buscará la mano amiga que te di y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. Hasta siempre, amor. Cuando sueñes conmigo en las noches de frío, ya no estaré, ya no estaré. Hasta siempre, amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso. Igual, igual. Llegaste a mí con tu risa cantarina, tu amor me hizo fuerte y me dio fe. Todas las noches oscuras de mi vida brillaron a la luz de tu querer. Por eso me ata tu límpida mirada y mis ansias de andar quedan en ti, porque tus besos endulzan mi jornada. Mi bomboncito, solo te sé decir, déjame que te diga despacito. Bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón, una vez más mi emoción repetirá la canción, milagro de tu amor y de mi amor. Déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Decirte lo mucho que te quiero, que vivo tan solo por tu amor. Así da gusto sentirse prisionero, si es cárcel tu abrazo arrobador. Déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Fulvio Salamanca Orkestrası'na kulak veriyoruz. Bu hafta kendisinin yaşamı ve müzikal yolculuğundan bahsediyoruz. Hasta Siempre Amor ve Bombomcito dinledik. Evet. Kendisi en son 1975'te çıktığı 3 ay süren Japonya turnesinden bahsettik. Burada da bir şirketle anlaşıp 24 parça evet. kaydettiğini söyledik. Orkestranın çok uzun bir diskografisi maalesef ki yok. Tabii haliyle müzik hayatının büyük çoğunluğunu 17 sene Juan D'Arienzo ile geçirip kendi orkestrasını ancak 1957 yılında kurduğu için çeşitli şirketlerle toplam 165 parça kaydetmiş yalnızca. Çok geniş bir diskografi değil ama hep çok iyi parçalar. Ve çok soliste de çalışmış ama esasen ağırlıklı kayıtlar Armando Gerico, Jorge Care ve Andres Peiro ile yapılmış. Ki dinlediğimiz parçaların çoğu Armando Gerico ile oldu. Bir tek Alma Empenya parçasında Andres Peiro ve Jorge Care düet yapıyorlardı. Şimdi sıradaki mesela iki parçamızda gene Armando Gerico'nun sesinde olacak. Artık bu orkestranın temel solisti diyebiliriz kendisi için. Ansiedad adlı bir vals gelsin. Öncelikle 1959 yılından, ardından da 1958 kayıtlarından Todo es Amor. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la triste melodía del eco de la pena de estar sin ti. ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la triste melodía del eco de la pena de estar sin ti. El porqué de mis ansias y mi fe, ¿dónde la razón de mi intensa desazón? ¿Dónde? Sino en tus sueños que me alientan tanto, sino en tus labios que al brindar su encanto me dan las fuerzas de luchar por ti. ¿Quién le dio a mi voz el acento de tu voz? ¿Quién llenó de luz largas horas de ansiedad? Alguien que desde el cielo señaló el camino para poder unir nuestro destino y así lograr nuestra felicidad. Y todo es amor, la brisa y tú jugando en el rumor y el ruiseñor cantando en una flor buscando amor, amor. Todo es amor, la rosa y yo trepando en tu balcón, después los dos temblando de emoción, buscando amor, amor. Y yo trepando en tu balcón, después los dos temblando de emoción, buscando amor, amor. Bandoneon programının bu haftada sonuna geldik. Bu hafta Fulvio Salamanca'yı ağırladık. Piyanist, aranjör, orkestra şefi Fulvio Salamanca 1921 doğumluydu. 1999 yılında Buenos Aires'te, Arjantin'de hayata veda etti. Kısaca ben bir özet geçmek istiyorum. 6 yaşında müziğe başlıyor. 12 yaşında piyano öğretmeni olarak mezun oluyor. Ardından Orkestra Miki adında bir grup kuruyor 13-14 yaşındayken ve bu grupla 3 ay boyunca bulunduğu şehrinin yakınlarındaki şehirleri geziyor bir çocuk orkestrası. 18 yaşında Juan D'Arienzo ile çalışmaya başlıyor ve bu yolculuk, bu müzikal birliktelik 17 yıl sürüyor. Fulvio Salamanca 1957 yılında kendi orkestrasını kuruyor. Kendisi bir komünist parti üyesi, siyasi nedenlerle hükümette sıklıkla başı belaya giriyor. Kayıt yapması engelleniyor. Radyolara çıkarmıyorlar, radyolara televizyonlara çıkarmıyorlar kendisini. Büyük bir Japonya turnesine çıkıyor. Burada da 24 kayıt yapıyor. Kendi orkestrasının 160 küsür kaydı var. Bunun dışında yok ama Juan D'Arienzo ile yaptığı birçok kayıt var. Çok. Bunlardan bahsettik. Kendisinden son bir parça daha dinleyeceğiz ama ben standart hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. didem.gençturk@gmail.com'dan bana, kayasoylu@gmail.com'dan Kaya'ya ulaşabilirsiniz. Artı sosyal medya. Evet, görüşürüz. görüş ve önerilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bize yazın. Biz bunlardan çok mutluluk duyuyoruz. Teknik Masa'da Barış'a ve Elif'e çok teşekkür ederiz. Bu programı kaydetmemize yardımcı olduk. Çok teşekkürler arkadaşlar. Son olarak Adios Corazon dinleyip programı bitireceğiz. 1957 yılından ve Armando Gericon'un sesinden geliyor yine Adios Corazon. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Decían los muchachos, adiós corazón, aquel día dije yo, y comenzaste a reír, porque la frase te agradó, y por las calles te seguí, diciendo así con emoción. Adiós corazón, si usted quiere conversamos, soñé con su amor, quiero ver qué hay de verdad, y mi presencia te turbó, quedaste casi sin hablar, cuando dijiste con tu adiós, hasta mañana corazón. Adiós corazón, de tu mano hoy va otra mano. Adiós corazón, ¿quién pudiera ser tu amor? Que nunca tengas que llorar, como he llorado por tu amor, cuando dijiste con tu adiós, hasta mañana corazón.